ongi etorri, teketen irratxaiora. Informatika, teknologia eta jendartea uztartzen dituen podcasting edo irratxaioa da. Bueno, balagunak, hemen gaude berriro ere teketen irratxaiaren beste emanaldi batekin, hirugarrena in zuzen ere, eta gaurkoan ba berrikuntza handiak ekartzen dizkizugu, baina bueno, dena bere denbora da. Gai nagusia edo gaurko gai nagusia, IP gaineko ahotsa edo VoIP deitzen den hori da. Batez ere azkenaldian agertu diren software ezberdina direla eta denek ezagutuko duzu edo entzun dezue Google Talk programa berriari buruz, Google kateratako ba berrikuntza liburuz, baina bueno, bazeuden ere lehendik beste hainbat eta hainbat programa eta hoiek guztiak batzuk komentatu eta elkarren artean dituzten ezberdintasunak eta azalduko ditugu. Gero zuek VoIP liburuz sakondu nahi baduzu edo erabili nahiko bazenute, erabili alizateko. Eta besterik gabe, komentatzea entzuten ari zareten musika nire irratxaioaren hasierako musika dala edo sintonia dala, Beat Under Control, Blue Lights, beti gustatzen zaidala gogoratzea, eta Creative Commons lizentziapean dagoela. Baina gaur entzungo dugu musika, lehengoan folksonomia zitzegin bagenuen eta esan genuen Kepa Junkerarekin zerikusirik etzuela, oraingoan folk musika ekarri duko dugu. Hau da, ez da folksonomia, kasu honetan folk musikarekin zerikusia daka, ez Kepa Junkerarekin ere ez, baina musika zelta edo ekarriko dizuegu. Creative Commons lizentziapean berriro ere, eta Shira Kamen deitzen da, ba hori, abeslari eta biolin jotzaile baten esku entzungo dugu musika guzti hau. Musika guzti hau magnatune.com orrialdetik atera da eta lehenengoa eta sarrera moduan entzun ezazuen Wind Strings. Bueno, ba, orain basoan kokatu zaretelarik, Lami eta Iratxoen artean gaudelarik, jarraituko dugu irratxaio hau. Esan bezala, berrikuntza handia datoz, eta berrikuntza horiek zehaztean iho orain. Alde batetik, agurrak eta eskerrak entzule mapan sartu diren azkenekoei, Albistur, Sorgintxo, eta Eneko. Enekok bere webgunea ere uzten digu www.eibar.org/blogak/prospektiba izeneko bloga, eta bertan ba beak bere blogean jartzen duen bezala jorratzen dituen gaia ba prospektiba da. Hau da, hemendik aurrerantzean ba zer gertatuko den prospektiba, estrategia eta planifikazioa liburuzko blog bat da. Eskerrik asko Eneko berriro ere entzule mapan sartzeagatik, eta gauzatxo bat, entzule mapan zaudeten guztion artean zozketatxo bat egingo dut. zozketa zerta nola egingo dut, ba, zozketa egiteko sortu dut programa oso txiki bat, zenbaki aleatorio bat sortzen duena, eta zenbaki aleatorio hori tokatzen zaiona, ba, horrek jasoko du headset netzaun laurehun eta berrogeita hamar modeloko, ba, hori, mikrofonodun kaskoak, nerekin kontaktuan jarri beharko da, teketen@gmail.com elbidean, eta jasoko ditu, hori nik blogean publikatuko dut, irabazlea, eta nerekin kontaktuan jarri dadila. Urrengo podcast edo irratsaio arte dakazu denbora nerekin kontaktuan jartzeko, hau da, 15 egun. Eta zergatik jarri nahi izan eskuza bal edo? Ba, bueno, espero ez nuen diru bat jasoet, eta beste gauzetara erabili ordez, pentsatu dut euskal komunitateari eta ba, nire entzule eta ba, eta parte hartzaileei ematea. Horregatik zozketa hau. Bueno, beraz, zozketari ekingo diogu. Tambor soinuak entzuten dira. 4 1 2 3 4 Katixe, zuri zorionak bartitzen edo jartzen duzu mezuen, bueno, entzule mapan, eta Katixe, zuri zorionak mikrofon kasko batzuk tokatu zaizkizu. Blogean jarriko dut eta nerekin kontaktuan jarri aldezunean. Nahi baituzu noski, nahi ez baituzu ere, ba, mesedez, mezu bat bidali, eta ba, nahi ez dituzula esan, horrela aurrengoan ere beste bati, ba, beste berriro zozketa errepikatu eta beste bati tokatu dakieke. Bueno, ba, beste berrikuntza baten batera pasako gera. Honetaz gain, eta Katixek enduta noski, beste mikrofonun kasko batzuk banatu nahi ditut. Eta nola egingo dugu hau? Ba, era errexean. Zuek bidali behar didazue mikrofono bat lortu, eta mezu, audio mezu bat bidali programara edo nire emailera, eta audio mezu guzti horien artean, bueno, bidali duten pertsonen artean, beste zozketatxo bat egingo dut, eta haietako bati beste mikrofonun kasko batzuk egokituko zaizkio. Así que mendik, 15 egunera, urrengo podcastina eraino, dakazu denbora, audio mezu horiek bidaltzeko. Ezin baduzue, ba, hala ere, email bat bidaltzea eskertuko nizueke. Hala, egiten baduzue, zosketan ere sartuko zeate. Teknologia ez du zergatik, ba, hori, ezi bat izan behar, gure artean, ez? Ba, nahiago nuke, audio mezu bat izatea, eta audio mezua bidaltzea da intentzioa, baina bueno, ezin badezute email batekin konformatzen naiz. Ados? Ba, espero ditut zuen mezu politxoriek. Nahi duzuten gaia, bat, ba, ze iruditzen zaizuen podcastina, ze hobetu daiteken, zer ez, zuen dituzuen duda batzuk, edo txorakeriak, hori bai, eskatzen dizuet 5 minutu baino txikiagoa izatea bestela. Oso zaila izango da denak emititu alizatea. Bueno, asko izango dira dakoan, eh? Bueno, animatzen zeaten eta bidalia zuen audio mezu hori. Vale. Bueno, ba atzean entzuten duzuen hau berriro ere, ba, musikari berdinaren abesti bada. Dark Tower deitzen dana, hau da, dorre beltza. Baina orain beste musikatxo honekin utziko zaituztet momentu batean. Thank you. Shirakamen, The Old World. Beno ba, programarekin jarraituz, zenbait berri komentatu nahi ditut, eta dira nire blogean jarritako bi berri. Bata da iPoder, deitzen dan podcastinak kudeatzeko programa, euskeratu eta agertu dela, orain alfa bertsioan dago, eta probatzea besterik ezu, denon artean probatu eta katxak ba... Denon artean ba akatsak aurkitu eta adibidez nire emailera bidaltzen badizkia zuen nik zentralizatu eta bere programaren egilei bidaliko dizkiegu. Era horretan ba euskarazko ba podcasting kudeatzaile on bat izango dugu eta gainera plataforma ezberdinetan funtzionatzen duena, hau da Windows, zein Linux, zein Macintosh, denentzako balio duen programatxo bat. Programa hau itzultzearen edo lokalizatzearen ardura nik neuka hartu nuen, batez ere ba podcastingen inguruan ba bultza bat eman nahi niolako, euskeran podcasting ia etzegoen, lehen beti aipatzen dudan sarean.comeko lagunak izan ezik noski, eta horregatik ba itzultzea erabaki nuen. Eta arlo berean dijoa mikrofono dun kasko hauek oparitzearena, ea horrela animatzen zareten zuek ere ba podcasting bat edo irratsaio bat egitera, eta ez gara bi bakarrik. San behar da alaren galegoak oraindik bat bakarri dutela eta katalanak lau. Ea, nire saiakera da bintzat behaiek garrafatzea, erderaz badaude, gaztereraz badaude pilo bat, frantsesez ere asko eta inglesez ja profesionalizatzen eta guzti daude. Horregatik euskaldunak ere ba aurrera pausoak eman behar ditugu arlo honetan. Ezta? Beste berri bat. Nire blogean aipatzen dudan eraztuna.com deitzen den web aplikazioa da. Hau ere guk egin dugu teketen bloga eta Euskal Tekno deitzen den beste blog bat. Biok elkarlanean ba nik egindako sistema bat hobetu eta berritu dugu, itxura aldatu diogu, parte hartzaileagoa da orain, eta hainbat funtzionalitate berri gehitu dizkiogu. Hauen artean garrantzitsuenak, ba, bata da lehen zegoen gehitutako blogak lista, hori da. Zuk euskarazko blog bat balima daukazu, web orrialde honetara joan, eraztuna.com, eta bertan sartzen baduzu, zenbait gauza gertatzen dira. Bat da gehitutako bloga lista batean, gehitutako blogak izeneko lista batean sartzen zarela, eskuineko atalean azaluko dana, eta bertan zure blogaren helbidea eta jarioaren helbidea agertzen dira. Lehenetan jarioaren helbide hori agertzen, orain jarioaren helbidea agertzen da, norbaitek ba ikusten badu zure webgunea edo bloga interesgarria dela, ba bere jario irakurgailura gaitzeko. Hori da izan dugun berrikuntza bat. Beste berrikuntza bat da inkestarena. Inkesta, ba, ez dakit, bi astero, hilabetero proposatuko dugu galeratxo bat, eta galeratxo horren inguruan ba jendeak erantzun dezala. Hori da inkesta arrunt bat, ezta? Baina honek berrikuntza bat dakar, eta da guk zehaztutako erantzunez gain, zuk zure erantzun posiblea gehitu dezakezula automatikoki. Hau da, ez zea mugatu behar guk esaten ditugun erantzunetara. Eta, gainera, ez da bai datu bada, nahi baduzu, ba, aukera akazu, azpiko lotura baten bitartez. Beste ataltxo bat, eta hau da berrikuntzari garrantzuenetakoa, esango genuke, da esteka atsegingarriak deitzen den ataltxoa. Hasieran beste planteamentutxo batekin sortu genuen, baina bueno, eta honetan zer egiten da, ba, Delicious, ez dakite, folksonomiari buruz egiten genuen pasatako irratsaioan, hau da bigarrenean, azaldu genuen zertzen Delicious, baina ez dakiten entzat da estekak era komunitarioan kudeatzeko tresnatxo bat, eta etiketak erabiltzen dira bertan. Etiketa hauetan dago gakoa. Lehen pentsatzen genuen erabiliko genuen etiketa atsegingarriak izeneko etiketa izango zela, baina azkenean erabiliko dugun etiketa blogak da. Zeba, ba, asko zere intuitiboa delako. Orduan, zertan datza esteka atsegingarriak? Zuk Delicious programan blogak deitzen den etiketa batekin zerbait sartzen baduzu, estekaren bat sartzen baduzu, automatikoki agertuko zaigu eskubiko barra horretan esteka atsegingarriak atalean. Bai, atsegingarriak da Deliciousen itzulpen divertigarri bat edo eta ez da besterik. Zertarako hau, ba, era ea blogari guztien artean tresna interesgarri, blog ezberdinei buruzko informazioa jasotzen dugun, hori, etiketa horretan baturik denak, bai? Gero beste hainbat atalera aurkitu ditzazkezu egun honetan. Hala nola, bilatu ditzen den atal bat, ba, bilaketak egiteko, ataletan banatutako berriak, artxiboa, hau da, iragandako berriak gordetzen dire lekua, eta noski gure RSS jarioak. Hau denak WordPress programari esker dira. Baina orain beste hainbat funtzionalitate berrietan ari gara lanean. Oraindik ez dizkizugu azaluko, baina laster ikusiko dituzue segurazki. Eta orain berriro ere Xirak Amenen beste abestitxo bat egin uzten zaituztegu. Thank you. Beno ba, espero gustatzea. Hau Foggy Dumb Set izeneko abestia izan da. Zora garria benetan. Tontotuta galitu naiz. Beno ba, guazen mamiari ekitea. VoIP softwareari buruz hitz egitera guaz. Azken aldian tan hautsa arrotu duen kauz bat izan delako, batez ere teknologia honek suposatu duelako suposatzen ari da izugarrizko aldaketa, batez ere presioetan eta horrelako gauzetan, ez? Eta zertan datza, era simple batean esateko, IP sarea erabiltzen da soinua bideratzeko, edo kasu batzuetan telefono normaletara ere deiak egin daitezke zenbait enpresek IP sarea eta telefono sarearen arteko lotura egiten duterako. Kasu horiek dira adibidez Skype, Gizmo eta VoIP Buster deituriko programenak. Ondoren aipatuko ditugunak hauek izango direlarik. Skype bera, famatuena segurazki deitzen dira, skype.com elbidean aurkitu dezakezularik. Gizmo, gizmoproject.com deitzen den elbidean aurkitu dezakezue. Google Talk o Google Talk euskeraz talk.google.com elbidean aurkitu dezakezuela. VoIP Buster, voipbuster.com elbidean. Eta openwengo.com elbidean aurkitu dezakezuelarik. Erabakia, bueno, hauek aukeratzen erabakia nahiko, bueno, ezagunen artean ezagunenak edo hartu ditut, baina segura eski baten bat utziko nuela kanpoan. Norbaitek kexua, bueno, hemen esaten dudanaren aldetik kexuak edo balima dituzue edo besterik ez bada gomendioa balima dituzue, mesedez nere emailera edo iruzkinetara. Jo. Bueno, hasiko gara ba. Lehenengo atala, bueno, atal ezberdina banatu ditut, eta lehenengo atala aztertuko duguena da sistema eragileen atala. Hau da, programa horiek edo software hori ze sistema eragiletan daude erabilgarri, ez da? Skype-ren kasuan, Linux, Windows, Mac eta Pocket PC-an, Pocket PC bertsioa ditu. Gizmoren kasuan, Pocket PC galtzen da, hau da Linux, Windows eta Macintosherako badago. Google Talken kasuan Windowserako bakarri dago oraindik, naiz eta bueno, hau berandu hau komentatuko dizu, Windowserako bakarri dago, baina bueno, intentzioa badago Linux eta beste hainbatera erabilgarri jartzeko. VoIP Buster dago beste alde batetik, VoIP Busterrek ere Windows bertsioa bakarri dauka. Baina, bueno, hauek ere beraien dokumentuetan eta esaten dute bertsio, beste sistema eragiletarako bertsioak aterako dituztela, baina oraindik ez direla hasi. Google Talken kasuan esaten dute ziur egingo dituztela. Eta azkenik OpenWengo horretan Windowserako bertsioa dago bakarrik, baina jadanik hasi dira Linuxerako eta Macintosherako bertsioak egiten. Linuxerako gainera beta bertsioa bat atera dute jada, eta horrek adierazten du segurazki besteak ere aterako dituztela. Hurrengo atala, software librea dira ala ez? Skype, Gizmo, Google Talk eta VoIP Busteren kasuan ez. Hau da, ez dira software librea, beraz ezingo dugu beraien kodigoa aztertu, eta enpresa hoien voluntade ona fidatu beharko gara. Bestea aldetik, OpenWengo deitzen den programa software librea da, eta bere kodean sartu daitezke aldaketak egin eta gure nahietara moldatu dezakegu. Beste alde batetik dago protokoloa. Protokoloa da datuak trukatzeko erabiltzen den sistema, edo kasu honetan oso garrantzua libre edo librea den edo ez jakitea. Protokoloa libre balima da, beste programa, naiz eta programa konkretu hori ez erabili, bere sistema hori erabili dezakegulako. Adibidez, Skype-ren kasua ezkoa da. Hau da, Skype protokolo propietarioa daka, eta orduan zailagoa da bere sarearekin komunikatzea. Aldiz, Gizmo, Google Talk, Voidbuster eta Penguengo protokolo libreak erabiltzen dituzte, eta horren ondorioz ba, errexago komunikatu gaitezke sare hoiekin. Google Talken kasuan, adibidez, Jabber protokoloa erabiltzen du, eta naiz eta beraiek Windowserako programa bakarrik sortu, beste sortuta, jadanik sortuta dauden eta Jabberekin bateragarri diren programa batzuk erabili daitezke. Hori Google Talken horrian, talk.google.com orrialdean dazkazu ese programa erabili ditzazkezue Google Talk erabili alizateko, naiz eta ba, bueno, beste programa batekin eta ez behaiek ekartzen dutena. Hala ere, kasu txarra da, zeren oraindik ba, programa horiek gehienek ez dute ahotsko ahotsko propietate hori erabiltzen, eta oraindik bintzat ba, messenger antzeko messenger moduan erabili etezke bakarri gau da, testu mezuak elkartrukatzeko erabili alizango dezue beste programekin, beraiek ematen dutenarekin ez, noski beraiek ematen dutenarekin ahotsa eta dena eman ahotsa eta dena erabili alizango dezulako. Urrengoa, programa hauek hainbat eratan egin dezakete deia, eta orain aztertuko duguna da ordenagailutik telefonora. Ba, ordenagailutik telefonora, bai Skype, bai Gizmok eta bai Voidbuster ek egiten dute. Baina kasu honetan zerbait ordaindu behar delari. Hau da, baina alare tarifak oso merke dira. Skype eta Gizmoren kasuak tarifa nahiko paretsua diren arren, Voidbuster prezioetan iraultza bat ekarri du. Eta zein den iraultza, harrigarria den arren, ordenagailutik telefonorako dei asko debalde dira, erabat doaini dira, 5-orako deiak, eta hori barne hartzen du estatu espainola eta bai estatu frantsesa. Estatu espainola eta estatu frantsesean deiak ordenagailutik telefonoetara, telefono 5-etara debalde, doainik egin daitezke. Hau kriston azkar zabaldu da saretik, eta murriztapen txiki bat jarri dute. Murriztapen nahiko tontoa. Hau da, euro bat ordaindu behar badezu, euro bat ordaindu behar dezu murriztapen bat kentzeko. Zein da murriztapena? Murriztapena hori da deiak minutu bateko luzapena bakarrik izango dutela. Hau da, euro bat ordainduta nahi aina hitz egin dezakezu, eta nahi aina debalde. Gero noski, finkoetara o mugikorretara deitu nahi baduzun ordaindu behar dezu, eta bertan beraien orrialdean azaltzen dira zein diran erabiltzen dituzten ba, salneurriak bai. Orrialde da jun, besterik ez zuzue hori ikusteko. Behar bada galetuko zuen undago nor trikimailua, ez, zein da trikimailua, ez, ba, erresa da ulertzea. Zuek segurazki dei lokalak egiteko, eta behar bada batzuek, zuen zenbaitzuk tarifa laua dakazue, hau da, nahi aina dei egin ditzakezue, baina denak prezio batean sartzen direlarik. Ba, hori segure hori da erabiltzen duen trikimailua edo Voidbusterrek, ba, dei horiek doan emateko. Halare, ba, behaien kalkulak egingo zituzten ere, ezta, eta segurazki ikusten dutela gero eta gehiago egiten dirala telefono mugikorretara deia, eta hor da hola negozioa, ezta. Skype eta Gizmok hartutako, batez ere Skype hartutako merkatu batean sartzeko beste era bat. Openwengo kaliz ez du aukera hori ematen, baina emateko esperantzarekin daude, edo Google Talk usten ere, baina bueno, momentuz ez dauka aukera hori. Beste deiak egiteko beste era bat, eta normalean denek izaten dutena, ordenagailura egitekoa da. Bai, Skype, Gizmok, Google Talk eta Openwengok baduten arren, Voidbusterrek ez du. Eta hori da, ba, hori nahiko arraroa kasu hauetan, ezta? Bata edukitzea eta bestea ez, nahiko arraroa da, baina beno, ala da, eta kitxo. Beste aukeratako bat, bideo aukera. Kasu honetan, Skype, Gizmo, Google Talk, Voidbuster ek ez dute bideoa emititzeko aukera. Openwengok aliz badaka. ikusten ari zaretenez, opengoengo dazka kriston kualitate pila, baina gutxiago ezaguna da. Eta software librea da. Momentuz garapenean, eta nahiko hori hasiera, baina bueno, badirudi etorkizun zertxo bai badaukala. Eta gauza honak eta txarra komentatu horretik, euskarari, euskararen atalari ekingo diogu, ea euskaraz dauden programatxo hauek. Eta denak ezezkoa, naiz eta OpenGuengok noski software librea denez gure esku dagoela, dagoen hori itzuli alizatea. Besteetan itxaron barko dugu edo enpresak beraien ba, dokumentazioan edo azaltzean nola itzuli behar dugun programa, edo beraien voluntade onari hori euskarara pasa alizateko, baina OpenGuengoren kasuan guk gure eskuekin egin dezakegu. Eta horren, aztertuko duguna da programa hauen alde positibo eta negatiboa, baina hori egin aurretik beste musika pixka bat. Kasu honetan, Set of Jeans deituriko abestia. Bueno, ba, erdi arotik bueltan, orain, ba, programa hauen gauza hona eta txarren laburpentxo batekin gatoz. Skype, ze gauza hona ditu, ba, jende asko erabiltzen du, asko zabaldu da, eta orduan erabiltze jaien arteko, hau da, ordenagailu, komputagailu arteko deiak egiteko, ba, oso erresa da, jende asko erabiltzen baditu. Eta, beste batetik, ordenagailu telefono tarifak nahiko merkeak dira, oso merkeak, normalean ibiltzen dituguna kin konparatuz oso oso merkeak. Eta alde txarra, ba, ez ditu protokolo askeak erabiltzen eta beraz berarekin interkonektatzeko zailtasunak ematen ditu noski. Gizmo programa, ba, protokolo librea erabiltzen du, hori da alde positiboetako bat. Tarifak ere nahiko bajua dira ordenagailu telefono behietan. Eta hainbat gauza, ba, berri ekartzen ditu. Skype ez zituen hainbat gauza hartu eta bere programan barneratzen ditu. Esate baterako grabaketak zuzenean egiteko aukera ematen du. Skypeen hori egin daiteke, baina kanpoko programa bat erabili behar duzu hori egiteko, eta Gizmok jada ekartzen du. Beste ekartzen duen beste gauza bada da deiaren hasiera eta bukaera mapa batean zehaztea. Hau da, badakigu nondik deitzen diguten eta noraino hitz egiten. Eta alde txarrak, ba, alde txarrak handiegia daude, software librea ez dela esango nuke alde txarra, baina bueno, hori gehiena dira. Google Talk nahiko simplea da, hori alde batetik, eta erreza. Jabber protokolo askea erabiltzen du, horren ondorioz, ba, beste konpainia, bueno, beste konpainia edo beste software batzuk berarekin elkartrukatu dezakete informazioa, naiz eta oraindik hori nahiko, bueno, ez dago garaturik zerbitzaren arteko elkarlotura hori oraindik ez dute garatu, naiz eta esaten duten ere egingo dutela. Eta beste alde batetik, ba, oso tamaina txikikoa da, oda, oso mega, ez dakite mega bat ere megabatera iristen den programa. Hau da, oso txikia da, eta baina egin behar duena ondo egiten du. Eta txarrena, ba, Windowserako bertsioa bakarrik dagoela oraingoz. Eta beste, naiz eta besteak erabili ditugun, ba VoIP ezaugarri hori ez duten besteek. Bueno, usten dute Macintosheko iChat deitzen den programa batekin lortu dutela hori egitea, baina bestela era ofizial batean ez dago onartua. Voidbusterrek dituen duen gauza on ba, handiena edo da estatu espainol eta frantsesean zein beste Europako herrialdeetan, hemen ez da kalista, baina nahiko handia da, deiak debalde doainik egin daitezkela, eta hori kriston txoia izan daitezke, ez dakiten noiz arte irango duen, espero dut ala izatea beti. Kriston irautza izango delako, batez ere, ba, presioen kontu honetan, ez? Eta gauza txarren artean, ba, Windowseko bertsioa dutela bakarrik, eta ez du ematen garapenean hasi direla besteak. Naiz eta hauek ere esaten dute hasi behar dutela, baina hauek esan, bueno, zehazten dute ez direla hasi. Eta azkenik open guengo, software librea da, hori gauza hon bat da, argi eta garbi. Eta lehen esan bezala, guk eraldatu eta osatu dezakegu. Hemendik deitxo bat egiten dizugu, aldutenentzat entzat, ba bisitatxo bat egiteko penguengo programa honi. Nik ere probatu behar dut, oraindik ez probatu, baina bueno, instalatu dut, baina ez du probatu. Linuxen instalatu dut, Windowsekoa ere instalatuko dut, aber Windowsekoa zemuz dabilen. Gainera, ematen du azkeneko bertsioetan edo bertsio berrietan Windowsentzako behintzat bideoa ere eskainiko dutela. Oda, bideoa bidalial, bideokonferentzia egin al izango dela. Eta hori da dena. Ez dut erabakirik hartuko. Jende asko Skype erabiltzen du. Gizmo beste aukera on bat da, eta gainera protokolo librea erabiltzen du. Google Talk ere protokolo libreak erabiltzen ditu. Beste aukera bat izan daiteke Voidbuster deiak debalde dira, eta open guengo hasi berria denaren software librea da. Horiek dira zuen aukera guztiak. zuei dagokizue bat edo beste aukeratzea. Denak noski, ba, duzuen sistema eragilera mugatuko dira eta dituzuen gauzen eta da mugatuko dira, baina horiek izango dira muga bakarrak. Denak ordaindu, bueno, deiak telefonoetara egin nahi ez baituzu bintzat, denak debaldekoa dira. Jeitsi eta probatzea izango da hoberena, zuen esku, hau guztiak, probatzea. Eta azkenik, ba, ja amaitzeko, gogoratu, Katixari zoriona berriro ere, nerekin kontaktuan jartzeko, hemendik 15 egunera arteko epea dakazue, beste alde batetik bideomezua bidali, berdin, 15 eguneko epea dakazue bideomezu eder horiek bidaltzeko, eta zozketan sartzeko, bakizue, mikrofono kasko batzuen zozketa, beste alde batetik, animatzen zaten podcastin batzuek propioki egitea. Eta azkenik badakizue zein diren nire kontaktu moduak. Entzule mapa hor dakazue, nire web orrialdean, nire e-maila, teketen@gmail.com, nire webunea, edo bloga, edo gure webune eta bloga, teketen.blogspot.com. Eta azkenik badakizue, hemen aukaztu, ja bueno, eta iruzkinak ere, testu iruzkinak asko atxegin ditut, beti iruarranok bakarrik, bueno, ez bakarrik, baina asko eskertzen dio, zenberak aurkitzen ditu faio goien ere horri aldean, eta eskertzen dio, bestera han egongo nirateke, ba, ez da gitzen badenbora horri itxoiten. Eta, ba, besteri gabe, goain, Mission Impossible ere bertsio berezi batekin, ba berdina kamen honek egindako bertsio batekin utziko zaituztet, baina aurretik gauza azkeneko gauzatxo bat, hau entzuten duzuen lekutatik, hau da, lanetik, tabernatik, etxetik, ordenagailutik, MP3 irakurgailu batekin, ba ez dakit, kirola egiten, esan, eta bidali email bat, bakizue, zozketan ere sartuko zeratela. Mesedez, teknologia ez dadila izan, oztopo bat, email bat bidali, edo bari, soinu mezu bat bidaltzeko. Bai, besterik gabe. Uste zaituzte, urrengo podcasting edo erratxaioa arte, 15 egun barru gutxi gora bera, izango gara elkarrekin. Mission Impossible, The Impossible Butterfly, edo hori, ezinezko pinpilin pausa izeneko bestiarekin uzten zaituztet. Berriro kamen, folk musika, estado puroan.